Açık Gazete. Kainat, bugün 7 Mayıs Perşembe, yıl 2015, ay 5, gün 127, Hızır 2, 1436, Hicri Recep 18, 1431, Rumi Nisan 24, yağmurlar, fırtına. Günün tarihi, 70 yıl önce bugün 7 Mayıs 1945'te Almanya kayıtsız şartsız teslim olmuş ve 2. Dünya Savaşı sona ermişti. 29 yıl önce bugün 7 Mayıs 1986'da hikaye ve oyun yazarı Haldun Taner İstanbul'da vefat etmişti. Epik tiyatro ve kabare oyuncularının öncülerinden olan sanatçı 1915 yılında İstanbul'da doğmuştu. Tuş, Ay Işığında Çalışkur gibi hikayeleri ve Keşanlı Ali Destan adlı oyunu unutulamaz. Büyük Saatli Marif Takvimi. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and screwed it all this way. Mama, ooh, didn't mean.

Bir şeyin etrafında dönen her nesnenin izlediği en mükemmel yol daire değil miydi acaba? Bu durumda evren Tanrı'nın en mükemmel, mükemmel eseri değil miydi? Bu dünya mükemmel değil, mükemmellikle alakası bile yok diyen Kepler neticede şu sonuca ulaşıyordu. O halde izlediği yollar niye mükemmel olsun ki? USA vurumları hem Luterciler hem de Katolikler nezdinde şüpheyle karşılandı. Kepler'in annesi büyücülük yapma suçlamasıyla 4 yıl hapis yatmıştı. Bunun bir nedeni olsa gerekti. Ama o zorunlu karanlık dönemlerinde gerçeği gördü ve başkalarının da görmesine yardım etti. Güneşin kendi ekseni etrafında döndüğünü tahmin etti, bilinmeyen bir yıldızı keşfetti. Dioptri denilen ölçü birimini de keşfetti ve modern optik bilimini kurdu. Ve yaşamının son günlerini yaşadığı sırada güneş nasıl ki bitkilerin yolculuğu üzerinde belirleyici oluyorsa gelgitler de aynı konumuna göre oluşurlar demek geldiği içinden. Yaşlı bunak diye söylendiler meslektaşları. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte ne, bugün ne olmuş ona da çok kısa bakalım. Bir 558 yılında İsa'dan sonra, milattan sonra, yani bundan aşağı yukarı 1450 küsur yıl önce Konstantinopolis'te, o zamanki adıyla bugün İstanbul diyoruz, Ayasofya'nın kubbesi çökmüş ve imparator, Bizans imparatoru 1. Justinianus derhal yenisinin inşa edilmesini emretmiş. 1945'te bugün 2. Dünya Savaşı'nın sonu. General Alfred Jodl kayıtsız şartsız teslim şartlarını Reims'te, Fransa'da konuşmuş ve kabul etmiş. Böylece Almanya'nın savaşa katılımı sona ermiş oluyor. Ertesi günden itibaren yürürlüğe girecektir ve tarihin gördüğü en büyük yıkımlardan biri, belki de birincisi, bu şekilde yani ölenlerin, mallarını, mülklerini kaybedenlerin, sakat kalanların sayıları akıl almaz boyutlara ulaşmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda herkes soruyor bunun sebebi neydi diye hala. Ama böyle bitmişti. 2000 yılında da bugün Vladimir Vladimirovich Putin Rusya'nın başkanı olarak geliyor. Tam 15 sene olmuş. Hala orada. Evet, tam 15 sene. Ve kendisinden sonra gelecek olanlara da yol gösteren bir olay bu. Öyle bir şey olacak mı? Bilmiyorum. Tarih. Putin'den bazı sonra durumlarda tekerrürden ibaret. İlk defa gözümün önüne getirmeye çalıştım. Evet, hızla tarihi olaylara da, yani içinde bulunduğumuz tarihi olaylara bakalım. Şeyi söyleyelim, bir kere karbondioksit seviyeleri, atmosferdeki sera gazı dediğimiz zararlı, yani iklim değişikliğine yol açan insan kaynaklı faaliyetlerden çıkan gazlar yeni bir eşiği aşmış durumda. Bu kırılan rekoru mutlulukla değil, kaygıyla söyleyebiliriz ancak. 400 oldu rakam. 400 ppm ya da milyonda 400 parça ortalama. Bu iklim tarihine şöyle girecek. Hala yükselmeye şüphesiz ki devam ediyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin verdiği rakamlara göre 410'da 83 parça olmuş milyonda. Bu da atmosferdeki karbondioksit oranı Mart ayında 2015 Mart'ında konsantrasyonu, yoğunluğu, ortalamayı bu bulmuş. Bu ilk defa bütün gezegen, tüm gezegen üzerinde ortalama olarak 400 rakamının aşılması ilk defa oluyor. Bir ay, bütün bir ay sonunda. Meşhur işte Mauna Loa'da, Hawaii'de her yerden uzakta yapılan ölçümlerde Keeling, Charles David Keeling diye bir öncü bilim insanının bütün hayatını adadığı, bu hesabı kitabı yapan meşhur Keeling eğrisi de görüldüğü gibi sürekli iniyor ve çıkıyor. Azıcık evet. İnip çıkarak devam ediyor. Bir testere ağzı gibi kış ve yaz mevsimine göre, bitkilerin karbondioksit solumasına göre, yani yeryüzünün nefes almasına göre diyelim. Ama sürekli bir yükseliş halindeydi. Ve şimdi tarihteki en büyük rekoru da kırmış durumda. Atmosferdeki en yüksek orana ulaştı karbondioksit. Çok önemli bir eşik taşı. Yani derhal harekete geçilmesi halinde kıyametin ciddi şekilde yakın olduğunu da söyleyebiliriz. Bir karar vermesi gerekiyor. İnsan oğlunun ve insan kızının ne yapacak, ne edecek, bunu durduracak mı, durdurmayacak mı? Çok önemli, çünkü Türkiye'de mesela seçim konuşmalarında pek sözü geçmiyor. Bambaşka konularla ilgileniyor. Oysa bazı başka yerlerde önemli de olabilir. Bugün İngiltere'de seçim var, Britanya'da, Birleşik Krallık'ta ve tayin edici önem taşıyan bazı özellikleri var. Çünkü Ed Miliband seçimlerde İşçi Partisi'nin lideri olarak giriyor. Milyonlarca kişi oy kullanacak. 50 bin yerde, istasyonda yapılacak sandıkta. Ve Ed Miliband tarihteki en kendisini iklim değişikliği konusuna adamış siyasi lider olarak karşımıza çıkıyor. Ta 2008'den beri yanılmıyorsam. Bu çok önemli. Yani Birleşik Krallık iklim değişikliği konusunda iklim için ben de varım diyen bir iklim şampiyonunu başbakan seçmenin arifesinde. Ta 2008'e kadar götürebiliyoruz geriye. 7 yıldan fazla bir zaman oldu. İlk defa enerji ve iklim değişikliği bakanı olmuştu. O tarihten beri bunu kuvvetle savunan birisi. Miliband İşçi Partisi'nin de başında ve karbondioksit emisyonlarını elektrik enerji elde edilmesi için çıkan karbondioksit emisyonlarını, salımlarını 2030 yılına kadar, yani bundan sonraki 15 yıl içinde ne kadar indirmeyi düşündüğünü ilan etti, biliyor musun? Son yıl sıfırlama. 15 yıl içinde sıfırlayacağım diyor. Bakalım. Yani bu oldukça önemli, iddialı. Yani Op-Ed denen bu fikir yazılarının yayınlandığı Guardian gazetesinde bunu koydu ve şöyle diyor. Şubat ayında yazmıştı bunu. İklim değişikliği çocuklarımız ve onların çocukları, yani torunlarımız için yapabileceğimiz en önemli şeydir, mücadeledir diyor. Şimdi bunu söyleyen bir adam, daha yeni yazan bir adamın başbakan olması Britanya gibi bir ülkede oldukça önemli. Evet, ne kadar başarabilir bilmiyorum. O koltukta da bir şey var galiba. Mesela son seçimlerden önce Nick Clegg, daha doğrusu sonra Nick Clegg ve David Cameron eğitim ücretleri ve göç gibi konularda çeşitli sözlerini, verdikleri sözleri tutmamışlardı. Ama Miliband bu sefer daha sağlam bir adım atarak şeylerini, vaatlerini 2 metrelik bir taşa yazdırmış. Vaatleri de şöyle: güçlü bir ekonomik altyapı, çalışan aileler için yüksek yaşam standartları, daha iyi bir sağlık sistemi, göç kontrolü, bir sonraki neslin öncekinden daha iyiye gittiği bir ülke, satın alınabilecek evler ve uçuk kiraları müdahale. De yazdırmış taşa böyle kocaman 2 metrelik taş. Kim? Miliband. Miliband değil mi? Evet. Evet, güzel. Ve şey de ilginç, yani iklim değişikliğiyle çalışan aileler, emekçi aileler, orta sınıf ailelerin iş bulması vesaire gibi bir arada alışveriş yoktur. Bu bir pazarlık konusu değildir. Tam tersine demiş. Birindeki başarı, yani iklim değişikliğini ne kadar durdurursak o kadar daha fazla istihdam ve o kadar orta aileler, orta sınıf aileler daha iyi hayata tutunur diyor. Çok ilginç şeylerden de bahsetmiş bu yazısında, son yazısında. Ralph Miliband, Ed Miliband pardon, kardeşiyle karıştırdım adlarını. Bu seller görülmemiş sellerle karşılaştı adalar, Britanya, Büyük Britanya adaları. Ve hepsi aslında iklim değişikliğinden oluyor. Daha fazla ne işarete ihtiyacımız var diyor. Ta 1767'deki ilk kayıtlardan bu yana demiş. Ben böyle bir şey görülmemişti. Bunda herhalde bir anlamı var demişler. İklim değişikliği en büyük tehdit demiş. Ve bilimi dikkate almalıyız. Görüldüğünden, bilim insanlarının söylediği, bildiğimizden de daha hızlı ve akselere olarak gelişiyor demiş. Çok ilginç aslında. Bakalım, bugün seçim başa baş gidiyorlar ve tabii Britanya gibi bir ülkede iklimci birinin iklim değişikliğiyle mücadele etmeye ömrünü adadığını söyleyen birinin seçilmesi birçok şeyi değiştirebilir. Mesela bir telaş da başlamış durumda. Sağ kanattan mesela Christopher Booker sürekli olarak şey yazan, ne iklim değişikliği ne küresel ısınması yok, böyle bir şey palavradır diyen birisi ve bütün bunları Marslılardan, yani komplo teorileri üreten biri şeye bugüne kadar başbakanlığa yaklaşmış en tehlikeli adamdır diye yazı yazmış Christopher Booker. Bu da bayağı durumumuzu durumu anlatmaya yeter herhalde. Bir ikinci ilginç haber daha vereyim bu şeyle ilgili olarak. Dünyanın en kirli fosil yakıtı, yani enerjiyi elde etmenin en kirli biçimi nedir? Tar sands denen Kanada'daki şey petrol kumulları, Alberta'da 40 seneden beri devam etmekte olan, dün şeyle de konuşuyorduk bunu Ümit Şahin'le de Açık Yeşil'de, Alberta'da 40 yıllık iktidar, sağcıların iktidarı değişebilir deniyordu. Ve öyle de olmuş. Yeni Demokratik Partisi, Yeni Demokratik Parti lideri Rachel Notley bunu ağır bir şekilde vergilendireceğini söylüyordu. Kanada'nın çıkış yolu bu olamaz diyordu. Ve silip süpürmüş. 44 seneden beri devam eden bir sağ iktidarı devirip atmış. Bu da ilginç bir şey. Rachel Notley'in Yeni Demokrati Partisi bir tek yer belli değilmiş. %41 oy almış. 53 sandalye. Sağ kanadın, sağcıların yükselişi var. 21 almış onlar. Yani çok büyük bir fark var. Ve 45 senedir orayı yöneten, 44 senedir yöneten progresif, konservatif dedikleri muhafazakarlar sadece 10 sandalye alabilmişler. İlginç bir durum var. Hatta şeyi yazanlardan birisi, çimdikleyin beni, rüyada mıyım demiş. Alberta'da, Kanada'nın en tutucu eyaletinde silip süpürdük öyle mi demiş. İnanamıyor. Onu da yazan rebel.canada diye bir site var. İlerici bir site. David Clement Haga, yerli kökenli birisi, öyle demiş. Fakat iyi haberlerimiz, yani iyi miydi, karışık zaten bu. 400'ü aşmış ortalamanın verdiği dünyadaki en korkunç haberi de vermiştik ama bir yandan da mücadelecilerin haberleri var. Kötü haber istiyorsanız kötü haber de var. Sizin talep ettiğinizi söyleyeyim bana. Önce Kanada'dan başlayalım. Kötü haberleri mi? Yani bu şeyden bahsediyorsunuz. Yeni anti-terör kanununun yasalaşmasından bahsediyorsunuz. Bu maalesef geçti. Bu, Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından hazırlanan bir yeni tasarı vardı. Anti-terör kanunu diye. Federal parlamento tarafından kabul edilmiş bu kanun taslağı ve yasalaşmış. Şimdi buna göre neler olacak onlardan bahsedelim. Daha önce mevcut delillere dayanarak bir kişiyi terör suçunu gerçekleştireceğine inanarak gözaltına alınan güvenlik güçleri, yani sen teröristsin gel bakayım buraya evladım denildiği zaman o kişiyi 3 güne kadar gözaltında tutabiliyorlardı. Şimdi bu 7 güne çıkarılmış. Daha önce terör suçuyla suçlanmış kişilerin pasaportuna 5 yıllığına el konulması bu kişiler için, yani o gözaltından çıktığınız zaman da bitmiyor. 5 yıllığına pasaportunuza el konuluyor. Bu kişilere elektronik izleme ve yargılananın dışına çıkmama yasağı da getiriliyormuş. Reklamda suç oluyormuş. Terörün reklamında suç olduğunu söylüyor mesela TRT'nin haber, TRTHaber.com'da. Halen yürürlükte olan yasada terör suçuna rehberlik ve aktif olarak bir kişiyi terör suçuna teşvik etmek suç sayılırken yeni yasa ile terörün teşviği, savunulması, terör faaliyetlerinin hoş gösterilmesi, terörist organizasyonların ve mensupların övülmesi suç kapsamına alınıyormuş. Yasa bu tür suçları da maksimum 5 yıl hapis cezası öngörüyor. Deniliyor. Özel hayatın gizliliği de en aza iniyormuş. Evet. Almanya'da da büyük bir gözetleme skandalı da devam ediyor. Buna ekleyebiliriz. Yani dünyada ders almak mümkün mü diye de bir sormamız lazım. Bu yasayla beraber bu terör suçuyla düşünülen ya da bu şekilde suçlanan insanların Twitter, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarının yanı sıra tüm şüphelilerin tüm e-mail hesaplarına da erişim yetkisi veriliyormuş. Evet, 2001'den bu yana terörle savaşı ilan etti Küçük Bush. İkinci Bush adlı ikinci başkanı ki Bush'un zihni yetenekleri konusunda da bazı tereddütler var. Mesela şeyden bahsediyoruz. Dünya terörle mücadele edeceğiz, bunu başlatıyorum savaşı diyen adam okurken dudaklarını kıpırdatıyor mesela. Yani böyle bir adamdan devraldığımız bir dünyayla şey yapıyoruz ve sonunda terörle mücadele diye bütün bu dinlemeleri, gözetlemeleri, dronları, insansız hava araçlarını aldı. Tarihin en büyük suçu dediği Chomsky'nin yeni bin yılın en büyük uluslararası suçu dediği, işte Irak'ı da vurdular. Milyonlarca insan göçe zorlandı ama gene de artıralım bakalım ne olacak. Şunu devam edeyim ben, Kanada'daki yeni yasayla alakalı. Madem kötü haberlerden bahsediyoruz. Bilgi edinme gibi bir durum da söz konusu olmayacak galiba. Mahkemeye davanın herhangi bir bölümünde bilgilerin mühürlenmesini ve açıklanmamasını isteme hakkı da tanıyormuş bu yeni yasa. Bu değişiklikle şüphelenilen ve bu nedenle gözaltına alınan kişilerin nasıl sorgulandıkları, tanıklıkları halinde korunup korunmadıkları, gizli tanıklara ilişkin kimlik bilgilerinin korunması gibi gizli bilgiler asla öğrenilmeyecekmiş. Ve son olarak da hükümet bir başka düzenlemeyle de ömür boyu hapis cezasını, gerçekten ömür boyu hapis cezası yapmaya hazırlanıyormuş. Akademisyenler de, orta sıradan vatandaş, çalışan memur da, işçi de, akademisyen de fikirlerini ifade etmekten dolayı tamamen gözetim altında kalıyor. Evet, yani bu ne demek? Orwell geldi demek. Bu ne demek oluyor? Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı'nca hazırlanan ve Haziran ayına kadar gerçekleşeceği açıklanan düzenlemede ömür boyu hapis cezası alan kişilerin tahliye imkanı ortadan kalkıyor. Bu cezayı alanlar ölene dek hapiste kalıyorlar. Hiçbir şekilde tahliye imkanınız yok yani. Böylece terörü de önlemiş oluyorlar. Evet ama bu terörün içerisinde, terörü de önlenen büyük sepetin içerisinde neleri koyacaklarını göreceğiz hep beraber. Evet, göreceğiz. Bu gidişat tabii aynen Amerika Birleşik Devletleri'nde de ipuçlarına rastladığımız bir şey. Zaten yeni okuduk, bölge politikalarının en önemli gözlemcilerinden, Orta Doğu'yu izleyenlerden Robert Perry. Kendi bir bağımsız internet gazetesi de var Robert Perry'nin. Orada yazdığı şuydu, Consortium News diye bir haber var. Yani bu iflasa kaymakta zaten ve distopya, Orwellian bir şey, polis devletine geçiş zaten var. Bu eğer şeye de, Suriye'ye de yeniden müdahale edilirse, yani bir savaş olursa, Amerikan Cumhuriyeti'nin son korları da sönüp gider, onların yerini sonsuz savaş ve sonsuz güvenlik saplantısı alır diyor. Bu ciddiye alınması gereken bir uyarı. Nitekim bugün... Böyle bir iddia da var. Gazetelerin manşetlerinde olmasa bile tarafın sür manşetinde var. Kamuoyunu sarsacak açıklamalar yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Türkiye'ye bu akşam ya da cuma günü yapılacak, Türkiye bu akşam ya da cuma günü yapacağı askeri bir operasyonla Suriye'ye girecek demiş. Ayfer Çalıkıran'a konuşmuş. Taraf gazetesi muhabiri. Evet, bunu daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından Mehmet Mir Dengir Fırat da söylemişti. Yani seçimleri tehlikede görmektedir. Onu önlemek için her şeye başvurabilir bu iktidar. Ve sonuç olarak Suriye'ye de girmesi ihtimali kuvvetle yani düşünülmelidir diye demeç vermişti zaten. Hatta Dışişleri Bakanı'na da sormuşlardı. Dışişleri Bakanı'na da yani gittikçe artan gerginlik ve gerilimin ülkeyi bölgesel bir çatışmaya hatta savaşa sokabilir gibi en uç olasılıklar da gündeme getirilmeye başlanmıştı zaten. Bu sonuncusu o tarafta senin söylediğin büyük bir kaygı kaynağı. Mesela Dışişleri Bakanı'na sormuşlardı Suriye'ye ne oluyor diye. Doğrudan asker göndermek değil ama danışmanlık verme gibi şeyler. Kelime de bu. Gibi şeyler dedi Dışişleri Bakanı. Zaten o danışmanların Suriye'de olduğundan bahsediliyordu. Herhangi bir problem yok ama benim anlamadığım şey yok. Yani daha önce daha kötü durumlarla karşı karşıya kalındığında askeri operasyon düzenlenmedi. Şu anda mesela muhalifler ilerleyiş halindeler. IŞİD geriliyor hem Suriye'de hem Irak'ta. Neden böyle bir zaman dilimi içerisinde böyle bir askeri operasyon yapılacağı gibi bir iddia çıktı? Tam da bu sebeple işte. Evet. Yani doğrudan asker göndermek değil ama danışmanlık verme gibi şeyler olabilir. Bu koalisyonla beraber olur demişti Dışişleri Bakanı. Eski iktidar partisinin kurucularından, şimdiki muhalefet partilerinden de Halkların Demokratik Partisi'nden aday Fırat da iktidardan düştükleri anda yargılanacaklarını bilen hükümet diyor. Seçimi erteletmenin tek yolu olan Suriye'ye savaş ilanını bile göze alabilir diyor. Aynen böyle. Çok saçma bir zamanlama olur. Buradan Gürsel Tekin sesleniyormuş. Biz de onun sesini iletelim. Başbakan'a sesleniyorum demiş. Çıkın böyle bir çılgınlık yok. O iddia yanlış deyin. Beni yalanlayın demiş. Bakalım çıkıp yalanlayıp o iddia yanlış diyecek mi? Evet. Yani gayet kritik ve tehlikeli sularda dolaştığımız şüphesiz. Tehlikeli sularda dolaşıyoruz. Son bir haberi de vereyim ben. Benim elimdeki. Bu gerçekten oldukça üzücü bir haber. Aslında malumun da ilanı olarak da okunabilir. Üniversiteler sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bir açıklama var. Bir araştırma var, özür dilerim. Açık Toplum Vakfı, Koç Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio Devlet Üniversitesi'nin desteğiyle Profesör Doktor Ali Çarkoğlu'nun öncülüğünde yapılan bir araştırma bu. Bu araştırmaya göre halkın %43'ü 7 Haziran'daki genel seçimlerin adil geçmeyeceğine inanıyormuş. Geçen seneki, daha önceki seçimlerdeki rakamlar da var, oranlar da var. Bunları da sıra sıra arka arkaya dizdiğiniz zaman düşüşü görüyorsunuz. Bu Profesör Doktor Ali Çarkoğlu'nun öncülüğünde yapılan araştırma halkın sandığa güvenmediğini ortaya koyuyormuş ve seçimler adil olacak diyenler 2007'de %70, 2011'de %57 iken 2015'te bu oran %43'e gerilemiş. Son derece ciddi ve önemli bir şey. Bu başkanlığa da, başkanlık sistemine de verilen destekte %27, yani 1/4'i biraz aşacak bir şeyde kalmış. Çok önemli bir gelişme bu. Bu da senin de belirttiğin gibi daha da kaygı verici oluyor. Yani Suriye'ye müdahale gibi konuları da insanın yani savaş tehlikesinin kapıya büsbütün dayandığını da gösterebilecek bir şey. Yani seçimlerde bile insanlar sandığa güvenmiyorlarsa diğer konulardaki olaylarda nasıl güvenebilecekler? Bu güvensizlik ortamında nasıl devam edilebilecek? Orası büyük bir soru işareti. Evet, şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da çok yetimhanede yıkım nöbeti var. Ondan bahsederek gireceğiz ikinci yarısına programın. Hrant Dink'in de aralarında bulunduğu sayısız Ermeni yetimin büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi bütün tepkilere rağmen yıkılmakta. İş makinelerini durdurmak için yetimhanenin önüne koşanlar şu anda engellemiş durumda. Dün akşam saatlerinde Açık Dergi programında da yapılan bir kaydı da size bir bölümünü dinletme fırsatımız olacak. Gayet yürek daraltıcı bir problem. Sadece binalara değil, belleğimize de sahip çıkmak için oradayız diyorlar. Kamp Armen, Buzda Kampı'nda nöbet devam ediyor. Norzartong, Dört Ayaklı Şehir ve İstanbul Kent Savunması dayanışma nöbetine katkıda bulunmak için çağrıda bulunuyorlar. Ve bir de son haber daha vereceğim. İç göçün de dünyada rekor düzeye ulaştığını söyleyelim. Geçen yıl kendi ülkeleri içinde savaştan, iklimden, şundan bundan kaçmak için savaş ve şiddet nedeniyle aslında sadece yani iklim bunun içine girmiyor bile. Toplam 38 milyon kişi kaçma, evini yetiştiği yeri terk etmek zorunda kalmış. Buna da tekrar bakma durumunda kalabiliriz. Ruanda'dan beri böyle felaket görülmedi diyor Birleşmiş Milletler'de Suriye'deki iç savaşa yönelik araştırmanın sonuçlarını açıklayınca. Açık Gazete. Jimmy Ruffin'den dinlediğimiz bir şarkıydı. Bu da Farewell is a Lonely Sound. Elveda demek yalnızlık veren bir sadadır anlamına geliyor. Jimmy Ruffin 1939'da bugün doğmuş Amerikalı soul şarkıcısı ve The Temptations grubunun tarihin en uzun ömürlü topluluklarından biri olan Temptations'ın oluyormuş demek. Kurucu solistlerinden David Ruffin'in de kardeşi. Bu ünlü şarkılarından birini çaldık size. Bu şekilde bir ona da günaydın dedik. Farewell is a Lonely Sound ile. Evet. Kadın cinayetleri de devam ediyor ama onlara belki 9.30-10 arasında devam ederiz. Bu ayın bu yılın ilk 4 ayında öldürülen kadın sayısı 101 olmuş. Türkiye bir çılgınlık hali, cinnet halini artık özellikle de erkeklerin elinden görüyor. Ama şimdi çok başka bir adaletsizlik ve inanılmaz bir mücadele olayından bahsedeceğiz. Pazartesi günü, daha doğrusu haftanın başında söylemiştik böyle bir durumun olabilme ihtimalini. Evet, Kamp Armen yıkılmasın demiştik. Evet, Hrant Dink'in de aralarında olduğu binlerce yetim Ermeni çocuğa mekan olmuş. Tuzla'daki Ermeni yetimhanesinin kapısına yıkım için dayanan iş makineleri kampın yarısını yıkmış durumda. Ama durmuş yıkım aynı zamanda. Yıkıma gelen taşeron işçiler yetimhanenin öyküsünü dinleyince işi kendileri bırakmışlar. Ama kampta toplanan az sayıda insan iş makinelerinin tekrar çalışmaya başlaması ihtimaline karşı nöbettelerdi dün gün boyunca. Bugün de aynı şekilde devam edeceği benziyor nöbette. Bu bir yurt. Evet. Dink'in de büyüdü. Raquel Dink'in mesela yaptığı resimler de duruyor hala yemekhanesinin duvarında. Çocuklarla beraber yaptıkları inanılmaz bir dayanışma öyküsü. Çocukların kendilerinin yaptığı. Kendilerinin baştan aşağı, yani suyunu, harcını, kayasını, şusunu, busunu, çimentosunu taşıyıp yaptıkları bir yer. İnanılmaz bir hikayesi var yani. Tuzla kampı 1500 çocuğa ev sahipliği yapmış. Aralarında Hrant Dink, Raquel Dink ve milletvekili Erol Doran'ın da bulunduğu Ermeni toplumunun elinden alınan mülkler arasında sembolik anlamı en güçlü yerlerden biri. Hakkı Özdal yazmış Radikal Gazetesi'nde yapım, daha doğrusu Radikal'in internet sitesinde bu yapımın hikayesini. İstanbul 1963 yazı. 8 ile 12 yaşlarındaki 20 kadar ilkokulu öğrencisi bir yaz kampı için Tuzla'ya götürüldüler. Orada tüm yaz boyu bir kamp hayatı yaşayacaklarını düşünüyorlardı. Tam olarak öyle olmadı diye yazmış ama. Bekledikleri gibi bir kamp hayatıyla karşılaşmamışlar. Ama sonra kendilerinin ve kendilerinden sonra gelecek olan başka binlerce çocuğun yaşayacağı bir kampa can suyu vermişler. 1963 yılının yaz aylarında. 20 çocuk, başlarında Tuzlalı inşaat kalfası Hasan abileri, o yaz boyu toprağa kazmışlar, sırtlarında çimento torbaları, zayıf kollarında kalaslar taşımışlar, fidan dikmişler, kuyu açmışlar, kümes ve ahır yapmışlar. 3 ay boyunca çalışıp ve bir çocuk kampının gelenin gidenin imrendiği bir yuvanın doğumunu sağlamışlar bu vesileyle. Kurak bir araziye bereket, ıssızlığı, düzlüğe, kuş çıvıltıları gibi çocuk seslerini getirmişler 1963 senesinin yaz aylarında. Şimdi ise o kuş çıvıltılarının ve çocukların olduğu yerde büyük buldozerler var. Tamamen yıkmaya çalışıyorlar Kamp Armeni. Hatta yarısını da yıkmış durumdalar. Gedikpaşa Protestan Ermeni Kilisesi Vakfı'na ait 1936 beyannamesi diye bir şey var. Onun gerekçe gösterilmesiyle el konuyor. 1987'de Yargıtay onuyor. Sonunda boş kalıyor. Bütün hukuki girişimlere rağmen yoksul ve yetim çocuklara dönmesi sağlanamıyor. Aralarında Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili adayı Garo Paylan'ın da bulunduğu bölgeye gidip yıkılmayı önlemek için bölgeye giden insanlar var. Yetim çocukları yetiştiren bir okula ait olduğunu anlattıkları yıkım ekibinin çalışmayı kendiliğinden durdurduğunu da anlattılar dün. Evet, dün Açık Dergi'de Hrant Dink'in dostlarından Garo Paylan ve dansçı ve radyocu, aynı zamanda programcımız Tuzla'da Mihran Tomasyan'ın Tuzla Yetimhanesi'ndeki nöbetten bir canlı yayını vardı. Açık Dergi'de yayınlandı. İstiyorsanız şimdi ona bir kulak evet, verelim. Evet, ona kulak verelim. Evet, Açık Radyo ve Açık Dergi programındasınız. Tuzla Çocuk Kampı'ndan Garo Paylan şu anda bizlerle beraber. Daha doğrusu bugün kamp arazisinde kendisi. Böyle demek daha doğru galiba. Garo Bey, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Aslında Tuzla Çocuk Kampı şu anda geçen ismine Kamp Armen'in yıkılacağına dair haberleri önceden çeşitli mecralardan duymuştuk. Bu sabah da aslında tedirgin edici bir haber geldi ki kampın yarısı zarar görmüş vaziyette ama siz evet. Yanılmıyorsam oradasınız. Neler olduğunu evet, sizden duysak acaba daha iyi olur belki. Yani sabah kamp arazimizde iş makinesinin girdiğinin haberini aldık ve yıkımın başladığının haberini aldık. Bunun üzerine hemen araçlarımızı atlayıp Tuzla'ya koştuk. Geldiğimizde kampın dörtte birlik bölümü yıkılmıştı ve hemen iş makinesini durdurttuk. Yani binanın içine girdiğimiz için durmak zorunda kaldı. Birkaç kişiydik ve herkese çağrı yaptık. Bu sayı arttı. 20-30 kişi olduk. Ve daha sonra taşerona, yıkımı yapan taşerona bu kampın hikayesini anlattık. Sonuç olarak müteahhitin bir taşeronuydu. Yani mal sahibinin bir taşeronu. Taşeron da anlayış gösterdi ve ben yetimlerin hakkının olduğu bir yeri yıkmam dedi. Benim de çoluk çocuğum var dedi. Asla yıkım hakkının olduğu bir yerde yıkım yapmam deyip geri çekildi. Ama mesele şurada. Yani bu sonuç olarak o bu malı 8. kişidir bu özel mülkiyetin el değişimi. Ve bu 8. kişinin de bir suçu değil. Yani ama tabii ki onun da bir vicdanı, bu vicdansızlığa ortak olmamaya çağırıyoruz. Çok zengin biri. Eski Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve kardeşi Erhan Aydınlar'ın bu mülk. Yani milyarlarca dolar sahibi bir kişinin mülkü. Bu sonuçta bir devletin gasp ettiği bir maldır. Bir Ermeni Vakfı'nın yabancı vakıf olarak değerlendirilip mülk sahip olamayacağı kararıyla, Yargıtay kararı sonucu el koyulan bir maldır. Ve devlet tarafından kamulaştırılıp hak sahiplerine iade edilmesi gerekir. Yani bir talebimiz de bu yönde, gasp ettiğin gibi kamulaştır ve hak sahiplerine iade et. Yani çünkü şu var, yüzleşme diyoruz, vicdan diyoruz, adalet diyoruz, soykırım diyoruz. Mesela taziye dileklerinde bulunuyorlar. Ama biz diyoruz ki soykırım devam ediyor. Bu da soykırımın devamının bir göstergesi aslında. Ve en vicdanlı temelleri çocuk hakkı, çocuk emeği çerçevesinde baksalar bile biz gasp edilmiş yüz binlerce malımızın bir sembolü olarak Tuzla çocuk kampını işaret ettik. Madem yüzleşme, adalet diyorsun, buradan başla. Burayı kamulaştır, gasp ettiğin gibi kamulaştır ve hak sahiplerine iade et. Ki bir damla samimiyetim varsa buna inanabilirim. Ama maalesef kötülük kol geziyor. Yani hem bu her şeyi dolar olarak görenler, yani bu çocuk emeğine saygısızlar, işte o kampa buldozeri sokup, iş makinelerini sokup yıkıma başladılar. Biz de bunun durması için elimizden geleni yapacağız. Nöbetteyiz şu anda. Elimizden geldiğince bir kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Herkesi bu konuda, yani Hrant Dink'in emeğinin ve 1500 Ermeni çocuğunun emeğinin ve Ermeni vakıflarının sonuçta gasp edilen mallarının bir sembolü olan bir yerin iade edilmesini talep ediyoruz. Evet. Devleti bu konudaki sorumluluğa çağırıyoruz. Peki Garo Bey, Tuzla Çocuk Kampı'nda nöbetteyiz dediniz. Şimdi ne beklenmekte? Evet. Onu duymak isterim. Şöyle, yani biz burada işte şimdi aramızda anlaşmaya çalışıyoruz. Yeni organize olmaya çalışıyoruz. Yani gündüz saatlerinde iş makinesi çalışabilir. Meskun bir mahalle sonuç olarak burası. Biz gündüz saatlerinde hep nöbette olacağız. Gücümüz yettiği kadar, tabii insan gücümüz olursa. Ve kamuoyu yaratmaya çalışacağız. Yani buranın farkındalığını yükseltmeye çalışacağız. Evet. Ve dediğim gibi devleti, yani bu noktadaki hak gaspını, gasp ettiği malı iade edinceye kadar da bu mücadelemiz devam edecek. Evet. Peki, çok teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar. İyi nöbetler. Hoşçakalın. Evet, Tuzla Çocuk Kampı hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Namı diğer Kamp Armen. Az evvel Garo Paylan'dan nöbette olunduğu haberini aldık. Bu sabah aslında ilk haberi duyanların inşaat makinelerini durdurmasıyla beraber Tuzla Çocuk Kampı hala ayakta diyebiliriz. Şimdi açık radyoculardan dansçı dostumuz Mihran Tomasyan telefon attığında, o da orada çünkü. Ona da bağlamak istedim. Merhaba Mihran. Tuzla'dan merhaba. Evet, şimdi Tuzla'nın senin için sana daha da yakın aslında, kişisel bir hikaye belki. Ben oradan sormak istiyorum. Yani oralısın diyemem tabii ki ama Tuzla'yla kuvvetli aile bağların da var. Dolayısıyla ben Tuzla'da büyüdüm. Yani aslında yani çocukluğum Tuzla'da geçti ve haliyle de kamp her zaman bir şekilde, yani kapanmış tabii ergenliğimde diyeyim ama düzenli bir şekilde, yani biz de her seni bir kere iki kere kampa uğrardık. Ne durumda ne değil. Her şey yolunda mı? Burada bekçiler vardı çünkü buraya bakan. Eken biçen burayı. Evet. Ne zaman gitti o bekçiler bu arada? Bu son aslında 2-3 aydır artık bekçiler de burada değil. Öyle mi? Hatta şöyle söyleyeyim. Geçen senenin ekimleri şu anda gözümün önünde. Yani burada salatalar, maydanozlar, onların ektikleri bir sürü şeydi. Burada bayağı şey, otla beraber birbirinin içine karışmış. Evet. Peki ben az evvel Garo ile şu anki sorunun kaynağına dair konuştuk aslında. O gasp terimini kullandı ve buranın mülkün sahiplerinin bu mülke gerçekten ihtiyaçları var mı diye sordu ve nöbette olduklarının da çaresini yaptı. Sana da aslında Tuzla Çocuk Kampı'nın bir Tuzlalı olarak manasını sorup daha da fazla meşgul etmek istemiyorum. Eminim orası biraz duygu olarak yüklü bir yerdir. Ama bilmeyenler için Tuzla Çocuk Kampı'nın manasını duymak istiyorum senden. Yani şöyle büyük bir önemi var Tuzla Çocuk Kampı'nın. Sonuçta burası 1915 sonrası yetim kalmış Ermenilerin çocuklarının, yani aslında ikinci jenerasyonun birbirini bulduğu, burada buldukları yer. Yani evet. O anlamda burası çok önemli bir yer. Evet. Zamanında köylerden, dağlardan toplanmış ve İstanbul'a getirilmiş ve bir şekilde kültürünü, dilini tekrar öğrenmeye başlandığı kamplardan bir tanesi. Hı hı. Ve sürekli de uğraştırılmış bir anlamda politik olarak kapatılmak için. Hı. Ama yani buraya gelenler burada görürler. Yani bina ve bahçe şahane bir şekilde burada duruyor. Hı hı. Üçte biri yıkılmış durumda. Bozar girmiş. Ama hala büyük bir kısmı ayakta ve buradaki ortak kanıda uzunca bir süre burada dirençli olmak ve burayı bir şekilde ayakta tutmak. Anladığım kadarıyla bir süre sonra da bir açıklama yaparlar herhalde. Herkesi buraya düzenli bir şekilde gözcülük yapmaya çağıracaklar. Evet, bir de Ağustos'ta aslında Uygar Gültekin'in derlemesinde de Hrant Dink'in kamp hakkında söylediğini hatırlatıyordu. Yani Atlantis uygarlığı olarak tanımlıyor Hrant Dink orayı. Doğrudan aslında çocuklar için ve çocuklarla beraber kurulmuş. Böyle yani mitik de bir şey de var. Manası da var, bilmiyorum. Evet. Ya buraya geldiğimde en çok üzüldüğüm şey oldu. Ben çocukluğumdan beri geldiğimde orada bir tane havuz var, balık havuzu. Hı hı. Ve o balık havuzunun hep doludu ve içinde muhteşem nilüfer çiçekleri vardır. Hı hı. Ve içeri girer girmez böyle içimi burkan ilk şey o oldu. Mesela havuz boşalmış, içindeki nilüfer çiçekleri yan yatmış, kurumak üzereler neredeyse. Evet. Yani bir yandan onların diktikleri ağaçlar kocaman olmuş. Hani burası gerçekten bir uygarlığa dönüşmüş ama insan yok içinde yani. Evet. Bizi dinleyenler için bence en önemli şey o, yani insanlığa ihtiyaç var şu anda burada bence. Evet, insana ihtiyaç var. Peki Mihran, çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim, çok sağ ol. Görüşürüz. Evet, dün Açık Dergi programında İhsan Mavi Tuna'yla, önce Garo Paylan, sonra da Mihran Tomasyan'la Tuzla'daki kampı, öğrenci kampını, daha doğrusu bugüne kadar 1500 kadar çocuğa ev sahipliği yapmış olan ve bizzat çocuklar tarafından bireysel emekleriyle inşa edilmiş olan, sonradan da devlet tarafından gasp edilmiş olan Kamp Armen ya da Tuzla Çocuk Kampı'nın son durumuna ilişkin hikayeyi dinledik. Tabii yürek burkucu ve başımızı başka tarafa çevirmek istersek huzur içinde kalabiliriz belki, ama burada gerçekten de 100. yılında 1,5 milyona yakın Ermeninin bu topraklardan bir şekilde yok oluşunun hikayesinin tam 100. yılı konuşulurken, bu da en olabilecek, en sembolik durum, darbelerden bir tanesi. Bütün belleği de yok etmek için, sadece binalara değil belleğimize de sahip çıkmak için oradayız dedikleri de mesele. Bu zaten. Bunun üzerine başka bir haber yok ama şunu koyalım. Devam ediyor direniş ve bakalım ne olacak. Thelma Houston'a kulak verelim. Comfortably numb, yani huzur içinde bir gaflette uyuşukluğa devam eder miyiz, etmez miyiz? Bunu konuşmaya ve düşünmeye devam edeceğiz. Thelma Houston'ın da 1946'da doğum günü bugün, onun için çalıyoruz. Just knock if you can hear me. Is there anyone home? Come on now, I hear you feeling down. get you on your feet again. Relax, I'll need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Hoş geldin Bengi. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Fikret yok, dersi var. Evet, ama iki hafta sonra olacak, söz verdi. Dersleri bitiyor çünkü. Güzel. Bugün Soma'yı konuşuyoruz, Soma'dan kalkarak. Aynen. Bağlantılı sorunları. Aynen. Soma'nın, bildiğiniz gibi 13 Mayıs'ta Soma katliamının yıl dönümü. Aynı zamanda 10 Mayıs'ta da Soma'daki madenci işçiler ve aileleri bir miting düzenliyorlar. 15 Mayıs'ta da başka bir miting olacak. Yani yıl dönümüne yaklaştıkça Soma ile ilgili etkinlikler neden unutmamak gerektiği ile ilgili hızlanacak. Ben bugün öncelikle bir Boğaziçi Soma Dayanışması'ndan kısaca bahsedeyim. Boğaziçi Soma Dayanışması hemen sonrasında katliamın oluşturulmuştu. Akademisyenler, personel ve öğrencilerden ortak olarak sahaya ziyaretlerde bulunuldu. Bulunmaya da devam ediyor. Bu ilk elden yapmak istediği, yapmaya amaçladığı şeylerden bir tanesi bir rapor hazırlamakta durumla ilgili Boğaziçi Soma Dayanışması'nın. Ve sonucunda geliyorum diyen facia isimli bir rapor çıktı. İlk basımı yapıldı. Bir kopyasını size getirmiştim. ikinci bir basımı daha yapılacak ve daha yani hafif bir formatta yapılıp daha kolay dağıtılmasını planlıyoruz. Bugün benim bahsetmek istediğim, aslında uzun süredir bir şekilde girmemiz gerekiyordu bu programda bu konuya, ama çok dağılıp budaklanabilecek, uzun sürecek, evet, ve böyle birkaç programda ele alınacak bir konu olduğu için Soma üzerinden, özellikle sizin çok iyi Ömer abi söylediğiniz bir, yani çeviri, tercüme olarak hafriyatçılık dediğiniz, işte ekstraktivizm ya da ekstraktivizm o. Bir takım şeylerin, maddelerin topraktan çıkarılmasına dayalı sektörler ve büyümecilik. Bunun içinde de bir madencilik de var. Daha yani madencilik aslında da altına geçmeyen petrol çıkarılması da var. İnşaat da tabii yani. İnşaat da, evet, yani tam o da bir materyalin aslında doğadan çıkarılıp taş ocakları da, evet. Evet, kullanılması ve aslında en pislerinden bir tanesi inşaat, yani o anlamda hafriyatçı aktivitelerden. Bundan bahsetmek istememin nedeni aslında Soma'da özellikle Soma'yı bizim konuştuğumuz perspektif, konuşa geldiğimiz perspektif çok haklı olarak iş güvenliği, işçi güvenliği, artan güvencesizleşme, iş güvenliğinin tamamen yok olması, rölevan sistemiyle bunun nasıl yolunun açıldığı vesaire gibi şeylerdi. Ama hem Soma'yı tekil bir örnek olarak görmekten çıkarmak için hem de yani daha bütünlüklü bir şekilde buna bakabilmek için aslında Soma veya kömür madenciliği ya da daha genel anlamda madencilik ve hafriyatçılığın çevresel etkilerinin de konuşmaya dahil edilmesi gerekiyor. Ve bu anlamda da Soma'dan bahsederken toplumsal muhalefetin hem bir tarafının işçi, emekçi güvenliğinden bahseden tarafıyla yükselen ekoloji mücadelesinin bir şekilde bağlanabileceği nokta bu. Yani ne adına ne pahasına bir madencilik yapılıyor. Bu madencilikten işte yine hep söylediğimiz gibi kim kâr ediyor ama kimin canına mal oluyor. Yani ve burada can sadece insan canı değil, bütün ekosistemin canından bahsetmek mümkün. Evet, yani belki senin programdan sonra biraz daha devam edebiliriz. Elimizde son derece ilginç bir haber de mesela Amerika'dan geliyor. Bize çok uzak gibi görünen ama Kaliforniya'da akıl almaz bir kuraklık var ve bütünüyle yiyecek, içecek ve insan yaşamını alt üst edebilecek bir duruma doğru gittiği söyleniyor ve sonunda %30'a varan bir şeye ulaşmış. Tedbir alıyorlar şimdi. Evet. Kısın su kullanımını filan diye. Ve hayvancılık endüstrisine tek bir şey kısıtlama gelmemiş ki %90'ını suyun evet. kullanıyor. İşte tam bu evet. mantık yani. Aynen. İşte bu zaten şey yani bu çok İstanbul'da da şimdi geçen yazı düşünelim. Yani evet. çok uzak değil aslında bir yandan çok uzak Amerika ama geçen yazda ciddi bir İstanbul'da su sıkıntısı olmasının ucundan dönüldü gibi bir şey. Evet. Ve o zaman da hakim olan aslında şeyi söylemi hatırlarsak işte dişlerinizi daha kısa fırçalayın, duşunuzu daha kısa alın, muslukları kapatın falan. Yani İstanbul'da hanelerin kullandığı su o kadar cüzi ki aslında inşaat sektörüne de mesela kullanılan suda evet. ya da işte sanayiye giden suda. Yani bir suyu kim kullanıyor? İkincisi İstanbul'un su sıkıntısı işte İstanbul'un kuzeyinde özellikle planlanan bu projelerle çok alakalı. Yani İstanbul'un su sıkıntısı neden oluşuyor? Su neden azalıyor? Ve bunu kim kullandığı için azalıyor? Bunu şey yapmak lazım. Hep düşünerek yani o soruyu öyle sormak lazım. Bu çok. Kömüre falan giden su akıl almaz miktarlarda zaten. Aynen madencilikte öyle. Madencilik. Tam onu diyecektim. Şimdi madencilik neden pis tırnak içinde bir sektör ki ya da hafriyatçılık diye çok kısa herkesin yani az çok bir fikri vardır. Yani öncelikle ne kadar temiz yapılırsa yapılsın bu tür hafriyatçılık etkinlikleri ciddi anlamda mekanı alt üst eden şeyler. Yani yüzeyi tamamen bozuyor öncelikle. Genellikle yani yüzeyden çıkarılan toprak tekrar yerine konsa da vesaire de şu da bu da ama yani oradaki işte biyoçeşitliliği ve canlı hayatını çok ciddi anlamda etkileyen bir aktivite. Yani madencilik gibi bir sektör düşünürken işte inatla şeyi düşünmek lazım. İnsan odaklı yani insan evlatları odaklı bir perspektiften çıkmak lazım ve bu dünyaya aslında bütün canlılarla paylaştığımız ve o yüzden bütün canlı hayatına hayatıyla saygı dolu bir ilişkimiz olması gerektiğini sadece insanlara zarar verecek çevresel etkilerden o yüzden bahsetmemek lazım. İkincisi mesela madenlerde çok ağırlıklı olarak kullanılan metotlardan bir tanesi tepe patlatmak. Bu ciddi anlamda yine biyoçeşitliliği ve habitatları değiştiren bir metot. Ve tepe patlatma yüzünden su kaynaklarının özellikle oradan çıkan toprak ve materyallerle pislenmesi söz konusu. Madenlerde ne kadar işte dikkat edilirse edilsin yangınların çok ağırlıklı çıktığını biliyoruz. Bu özellikle kömür ve kömür madenlerinde ve petrol kuyularında mesela özellikle karşımıza çıkan bir şey. İşte Nijerya'da böyle günlerce yanan petrol kuyuları ve oradaki yerel komünitelerin nasıl bundan kötü etkilendiğine dayalı külliyat var. Türkiye'de bizde pek bu konuda akademik çalışmalar fazla yapılmasa da. Bunun dışında işte katı atıkları oluyor. Özellikle madenlerin işlenmesi sürecinde oluşan. Su kullanımı çok fazla. Demin sizin de söylediğiniz gibi. Özellikle toz kontrolünde ve kömürün işte kömürden bahsediyorsak, kömürün hazırlanmasında kullanılan su çok ciddi miktarda olabiliyor. Artı hava kirliliği, yani partikül miktarını çok ciddi şekilde artırıyor madenler. Evet, burada tabii sorgulanmayan bir şey de var. Yani bu olmazsa büyüme ve kalkınma, refah duracakmış gibi bir anlayışa teslim olmuş olduğumuz için... Yani iyi, bunlar konuşuluyor burada işte açık radyoda, orada konuşup duruyorlar ama ne olacak peki, ekonomi nasıl yürüyecek falan gibi bir mantaliteye hapsoluyoruz. Ama aslında şöyle bir durum da söz konusu. Dün mesela Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin yaptığı bir açıklama vardı. Gıda enflasyondaki yükselişi düşürmek için ithal gıda girişine izin verileceğini açıklamıştı. Ama bir de Soma'ya tekrardan geri dönüp oraya baktığınız zaman maden kazasında hayatını kaybeden çoğunun çiftçi aileleri olduğunu görüyorsunuz. Zamanında çiftçilik yapıp orada tarımla ilgilenen kişilerin sonra bu çiftçilikten geçinebilecek durumdan çıkmasından ve bu şekilde de yaşamını sürdürebileceği bir ortamın kaybolmasından ötürü madencilik yapmaya başladıklarının haberleri vardı. Bu tip analizler vardı. Şimdi de işte bu olmayan tarımın olmayan çıktılarıyla beraber ekonomik kriz, geçtiğimiz senedeki iklim olaylarıyla beraber yüksek kuraklıktan ötürü kapımıza dayandı. Şimdi de ithal gıda girişine izin verileceğine dair bir açıklama geldi. Bu da önemli bir gelişme yani. Döngü kendi kendisini besliyor işte. Evet, aynen öyle. Evet, ben de tam ondan bahsedecektim. Yani biraz onda, yani tam şu, yani senin Can demin söylediğin, yani oradaki işçilerin çiftçi olmasın gibi... Yani tam, yani fiziksel mekanda düşündüğümüz zaman, yani madenlerin yapıldığı, ki yani son özel işte maden termik santrali vesaire gibi böyle bir entegre bir aslında sistem var ki Ali Adlı'da aynı şey var falan filan. Yani oradaki topraklar daha önce nasıl kullanılıyordu? Yani bu büyümeci bakış işte ve de hep böyle bunun ideolojiler üstü aslında biraz modernleşmeyle alakalı olduğunu hep konuştuk ya bu programda da, yani insan merkezli ve doğa insanın tahakkümü altındadır. İnsanın işte işgal ettiği, kontrol ettiği ve kendi kullanımına alet edeceği tabii ki bir şeydir. Bakışının bir tarafı buradaki yansıması, sanki o madenler yokken orada hiçbir şey yoktu. Yani orada canlılar da yoktu, orada tarım da yoktu, orada başka toplumsal ilişkiler de yoktu gibi bir anlayış. Her şey orada yaratıldı, başladı. Evet, ve yani başlangıç bu da, gibi. Evet. Yani bu Latin Amerika'da mesela sömürgecilik öncesi ve sonrasına baktığınız zaman çok şey olan bir şey. Yani oradaki madenlerin açılmasında ve oradaki toprakların işgalciler tarafından işgal edilmesinde yerli halklar sanki orada yok, orada hiçbir şey yoktu, bomboştu gibi. Ki yani Türkiye'de de ya barajlar için de bunu düşün. Yani büyüme ve kalkınma bu şeyine, takıntısına feda ettiğimiz her şeye baktığımızda öncelikle sanki orası boştu. İşte sular boşa akıyor. İşte oradaki topraklar boşa duruyor. Ve yani o yüzden de bir şekilde kullanılmaları lazım. Tırnak içinde kullanmak. Yani her şey kaynak, her şey potansiyel kaynak ve kullanmak lazım. Ben en son Soma'ya gittiğimde senin tam söylediğin şeyle biraz ondan da bahsedecektim zaten. Yani bu aslında çiftçiliğin bitip şey yapması, yani orada madende istihdamın başlaması, ki o istihdam da yine tırnak içinde kullanıyorum. Yani nasıl bir istihdam, kimin için ve nasıl bir nitelikte olduğu çok tartışılır, çok ki tartışılacak. Önemli bir konu bu da, evet. Bu aslında büyüme perspektifinden baktığımız zaman son derece rasyonel bir şey. Yani zaten işte modernleşme ve sadece büyümeyi sağlamak açısından Türkiye'de yapılmaya çalışılan zaten çiftçiliği bitirmek. Yani kırsal nüfusu azaltmak ve bunun sanayi ve hizmet sektörüne kanalize olmasını sağlamak gerçekten bile isteği yapılan bir strateji. Hani bu tutmadı, bu ayrı. Bu istenilir bir şey, istenmeyen bir şey. Bu da ayrı ama... Yani gerçekten buradaki mantık, yani insan hayatları da birer kaynak. Evet. İnsan emeği de birer kaynak. Yani oradan aldın pat diye çiftçilikten madene koydun. Tamam, yani bu herhangi bir girdi. Yani böyle bir ekonomik rasyonelite içinde yaşıyoruz. Film Genç'in geçtiğimiz sene yayınlanan bir haberi vardı. Orada güzel bir analiz vardı. Türkiye'nin en verimli arazilerinden bir tanesinin olduğunu söylüyordu Soma'daki, daha doğrusu Manisa'nın. Tütün ve pamuk tarımı bitince çiftçi aileleri de geçimini sağlayamaz hale geldi deniliyordu. Eski mesela orada Manisa Ziraat Odası Başkanı Nuri Şeydan Sorman'la konuşmuştu. Eskiden tütün üretimi vardı, tütün işi sıfırlandı. Çünkü sözleşmeli tarıma geçildi. Bu durumda arazilerde sulamaya elverişli olmadığından ağırlıklı olarak hububat ekilmeye başlandı. Hububatla geçimi sağlamak tarımaya yetmeyince çiftçiler bu yüzden tarımı terk etmek zorunda kaldılar. Onlar da ne yaptılar? Madenlere ve fabrikalara işçi olarak girmek zorunda kaldılar. Aynen. Bu şekilde açıklanıyordu Soma'daki durumda. Aynen. Yani bunun bir kısmı işte Hububat'a geçenler olduğu gibi mesela daha kuzeylere gittiğimizde ya da yani yine civardaki işte Yırca'da yaşanan şey tütün bittikten sonra zeytine geçiliyor. Yani ve zeytin son artık hani çiftçiliğe yapılabilecek ürün gibi görülüyor ve genellikle çiftçiler orada başka bir ürünle bunu karıştırmıyorlar. Yani tamamen zeytinden alacakları parayla gıdayı, diğer ihtiyaçlarını almak durumdalar. O yüzden herhangi bir şekilde zeytine yapılacak bir darbe onların hayatını bitirecek şeyler. O da gidiyordu ya son ucundan dönüldü. Evet tamamen aynen. Direkten dönüldü. Yani gitti de hatta ağaçlar. Yani, 6 bin ağaç Yırca'da. Evet, yani yasa tasarısı en azından bu yasama yılında yani döneminde evet. Çıkmayacağını biliyoruz. Bakalım ne olacak. Gerçi yani hiçbir şey belli olmaz bu ülkede diyeceğim. Şimdi şeyi yani bu sadece işte mesela biz Soma'ya en son gittiğimde böyle uzun uzun bunu herkes anlatıyor zaten. Çünkü o kadar unutulacak bir geçmiş değil. Yani 20 sene öncesinden bahsediliyoruz. Eskiden çiftçilik yapılırdı burada hikayesinde. Ve bu sadece para kazanmak değil gerçekten insanların kafasında bu hikaye. Yani çiftçilik yaşama yaparken daha... biçimi değil mi? Aynen. Yani onu anlatırken gözlerinin içindeki parlamayı görmeden onun aslında gerçekten bir yaşama biçimi ve çok daha mutlu bir yaşama biçimi olduğunu anlamamız imkansız. İşçi arkadaşlardan... Daha büyük bir bütünün parçası olmak. Evet. Büyük bir sonuç. Yani işte annemle babam diyor azıcık bir toprak vardı ve onu ekip biçerlerdi. Ben hayvanlardan sorumluydum diyor ve yani 4-5 arkadaş herkes böyle işte 15-20-30'ar baş hayvanını alıp İşte otlatmaya götürürdük. İşte bütün gün orada dururduk, sohbet ederdik, oyun oynardık. Hayvanlarla kurduğu ilişkisi bambaşka bir ilişki. Ve yani onların bitmesi ve ondan sonra madene girmek. Sadece madene girmek riskli bir iş diye değil. Ama bütün yaşam örgüsü değişmiş durumda. Herkesin. Ve bu çok ciddi. Başka bir yaşamdan, başka bir yaşam biçiminden bahsediliyor. Ve bunu kaybetmek. Ve bunun işte hani büyüyeceğiz, hep beraber büyüyeceğiz. Bunun büyümesinin de bütün yani hep beraber bunu paylaşacağız gibi bir vaatten aslında oluyor. Ama bu vaat asla zaten yani doğası gereği zaten yerine gelemeyen bir vaat. Evet şeyde de yani mesela işte farklı türdeki şeylere geçildiği zaman... ekonomik yaşama biçimlerine de yani istihdam olmayacağı gibi bir şey var. Yani ne bileyim işte güneş enerjisiyle filan kullanılsa ve lokal tarımsal şeyler yapılsa istihdam azalacakmış gibi geliyor. Böyle bir şey söz konusu bile değil yani. Yok değil. Yani işte dediğim gibi aslında istihdamdan ne anladığımızla biraz alakalı. Yani şimdi büyüme bu noktada yani yapısal bir ekonomik değişme işte maden olmasa da işte mesela daha yerel bir tarımsal aktivite ve işte yerinden yaşama, yavaş yaşama tarzı bir ekonomik aktiviteler bütün olsa ya da işte güneş enerjisi ve yani oradan bir istihdam sağlansa bunu tabii nasıl bir ekonomik ve toplumsal ilişkiler içinde olacağı burada bence çok önemli. Yani o istihdamı sağlamak için ki işte birkaç ay önce konuşmuştuk ya yani işte mesela bu büyümeme hareketinin, degrowth hareketinin Podemos'a yaptığı bir takım öneriler vardı. Seçim programında programını almasını istediği 10 tane büyümeyi engel yani büyümeciliği diyeyim engelleyecek. Hmm. Büyümeciliği temelden sarsan. Yani orada da mesela altın çizmeye hep çalıştığım şey yani bir yandan bu ekonominin demokratikleşmesi projesiyle beraber gitmek zorunda. Yani büyümeciliği sorgulamak. Yani güneş enerjisinde istihdam ya da başka herhangi bir tırnak içinde temiz sektörü şey yapabiliriz, destekleyebiliriz ama bunun aynı yani bu yine kapitalist üretim ilişkileri içinde olursa gene aynı musibetlerin başımıza gelmesi çok çok mümkün. Evet. Yani büyümeyi sorgulamak ve başka bir ekonomik yaşamı arzulamak, ekonomi yani demokratikleşmeyi illaki yanında olması gerekiyor. Evet, kooperatiflerin ve kendilerinin mesela elde ettikleri enerjiyi satabilmeleri yani tamamen başka bir ekonomik modeli de çok örnekleri sayısız. Tabii tabii yani bu de, istihdam konusunda de. Zaten şey var mesela yerelden yenilenebilir enerjiyi üretmek ve yerelde yani yerelleşmesi bir kere enerji üretiminin temizleşmesinin yanında yerelleşmesi, demokratikleşmesi. Yani bu bağlamda da istihdamı ne kadar ve kim için sağlayacağını kendi karar vermesi. Ve zaten yani eğer amaç istihdam sağlamaksa bunu yapmanın bir sürü yolu var. En başta yani eşitsizliği azaltmak ve eşitsizliği azaltacak bir takım ekonomik müdahalelerde bulunmak. İşte hep böyle istihdamı sağlamayı bir şekilde paylaşımı daha adaletli yapmakla ilişkilendirmek gerekiyor bence. Çünkü istihdam bu büyümeciliği aslında en çok meşru kılan şeylerden bir tanesi, argümanlardan ve bizim o yüzden o tartışmayı hep istihdam gerekmesi yani istihdam niye gerekiyor? Şunun için eşitsizlik var. Bunun için daha adaletli bölüşüm talep etmemiz gerekiyor. Daha adaletsiz bir büyüme değil. Aslında. Evet. Ben bugün tersimden kalktığım için ters ve umutsuz örnekler vermeye devam edeceğim size. Peki, bugün çok değişik gerçekten bugün böyle kalmışım. Evet, bugün Allah Allah. 4 ayda 103 bin esnaf iş yerini kapatırken müteahhit belgesi alanların sayısı 6 ayda 20 bin artarak 305 bine yükselmişti. Dün bunun haberini vermiştik yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 80 milyon nüfuslu dünya ihracat şampiyonu Almanya'da ise sadece 2700 müteahhit firması varmış. Ama Türkiye'ye baktığınız zaman sadece kırsaldaki yaşam şartlarının ve çalışma şekillerinin değiştiğini değil, aynı zamanda kent içerisinde de yaşam şartlarının ve iş kollarının değiştiğini görebiliyorsunuz. Sanayiciler ve tüccarların müteahhitliğe akın etmesi gibi bir durum söz konusu. Yani rakam 305 bin, 20 bin artmış. Son 6 ayda 305 bin müteahhitimiz varmış. Yani her gün 100 müteahhit falan daha evet. Belge alıyor anladığım kadarıyla. Şey yakında biz de kapatın burayı. Açık inşaat. Açık inşaat AŞ. Belki son şey altını çizmek istediğim şeylerden bir tanesi. Özellikle mesela hafriyatçılık gibi yani bu toprak altından bir şeyler çıkarma falan. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman bu büyümeciliğin aslında hani bir yandan da toplumsal tahayyülde neden bu kadar önemli olduğunu hani hep konuşuyoruz ya yani modernleşmeyle özellikle mesela Türkiye özelinde işte modernleşmeyi sağlayacak işte batı medeniyetleri seviyesine çıkmamızı sağlayacak şey en başta böyle bir büyüyeceğiz, refah olacak, kalkınacağız falan filan ve kalkınmayı tamamen büyümeye eşitleyen bir mantıktan hep bahsettik. Ya işte maden, baraj yapmak, köprü yapmak falan bunlar nükleer aslında, santral falan işte onu, yani o böyle büyük aslında yani çok teknoloji gerektirmese bile yani böyle büyüklüğü olan, görünürlüğü çok olan, o anlamda sembolik iktidarı çok yani sembolik gücü çok fazla olan ve devleti özellikle çok görünür kılan, bakın yani devletimiz bunu yapıyor diyen ve o anlamda devlete de iktidara da meşruiyet sağlayan şeyler ve maden ve hafriyatçılık özellikle mesela ağır sanayiyle çok birebir giden bir sektör. Ağır sanayimiz Türkiye'nin işte kalkınamamasının mesela işte hep böyle anlattığın hikayelerinden bir tanesidir. Yani ağır sanayi bir hiç bizde o teknolojik birikim yok işte ham madde yok şu yok bu yok bilmem ne yok falan. Sanki böyle ağır sanayi işte hep böyle Almanya örneğinden bahsedir. Almanya'da ağır sanayi falan filan. Yani o geri kalmışlık şeyinin zihniyetinin kompleksinin ve yani onun bir şekilde yani üstesinden gelmek gerekiyor. Ve büyümeciliği de işte aynı şekilde en çok meşru kılan şeylerden bir tanesi, meselelerden bir tanesi bu. Yani madenciliğin bir de öyle bir tarafı var. Yani sembolik bir gücü de var. Başka herhangi bir sektörde belki bulamayacağınız kadar önemli bir o tür bir sembolik gücü var. İnşaat da keza öyle. Yani çünkü inşaat demek otoyol yapmak demek, işte bina yapmak demek, işte köprü yapmak demek falan. Tam böyle hani ne bileyim demir ağlarla örmek işte hani böyle bir şeyler olması, köprüler olması, barajlar olması o kalkınmanın nasıl görünürlü olduğunun en büyük göstergeleri bunlar. O yüzden hep madencilik yani madenciliği mesela Türkiye'de sorgulayabilecek çok çok az insan var. Yani normalde bizim toplumsal muhalefetin bir takım normalde nasıl diyeyim, işbirliği yaptığımız kesimlerinden bile yani madencilik deyince tabii ki olacak. Yani güvenli evet. olsun, şöyle olsun, böyle olsun ama kalkınmamız lazım tabii ki yani aynı madencilik. Şey, aynı şey işte kömür için de söz konusu. Özellikle kömür için yani bilmem çeşitli partileri muhalefet, ana muhalefet partisinin seçim beyannamesine baktığın zaman kömür yani olabilecek en işte bütün konuştuğumuz en pis ve çeşitli sorunları olan bir kesim kömür madenci ithal olmayacak ama yerli yani, kömürle devam edeceğiz yani evet. ulusal ısınma gibi bir durum yani. Yanacağız yani şey bu tabii yani aslında bu hafriyatçılığı bağlayacağımız şey bir sonraki programlarda enerji ve enerji büyümeciliği, enerji ihtiyacı falan gibi şeyler olacak ama çok haklısınız. Çünkü bu enerji ihtiyacımız var. Enerji güvenliği, yine tırnak içinde kullanıyorum, sağlamamız lazım söylemi. Türkiye'de şuna tercüme oluyor. Yerli kömür kaynakları kullanalım. Yerli kömür rezervleri olmayan yerlerde de bulmaya çalışalım. Hani normalde çıkarmaya değmeyecek rezervleri bile çıkaralım. Yani bu hem bir madencilik sektörüne ciddi bir hani şey rant desteği diyeyim. Hem de iklimsel olarak yani iklim değişikliği açısından çok çok ciddi bir şey yani. Hani herkes kömür aslında rezervleri kapatmaya çalışırken. Evet, yani. Bir de Vietnam yapıyor bunu yani. Evet yani tamamen mesela açıkça artık bütün raporlar gösteriyor ki %75, %80 yerin altında kalması gerekiyor. Hadi %75'e inelim diyorlar. Yani bir illa bir pazarlık yapacaksın. Mutlak surette bütün kömürlerin yerin altında bırakılması yoksa mahvolduğumuzdur. İşte şimdi 400 ppm'e çıkmış durumda yani atmosferdeki ortalama. Bütün ay boyunca 400 milyonda 400 parçacık şey. Buna rağmen de gene sembolü kalkınmanın vesairenin büyümenin bu kömür bacalından duman tüten fabrikalar işte. Ve dünyanın, yani çünkü dünyanın en kötü kaliteli kömürlerinden ben, de biri evet, ayrıca aynen, bir de kahverengi lit berbat kesinlikle, yani şey kesinlikle. Havayı da mahvediyor ama onu elden bırakmıyor. Evet. Bir de tabii başbakanın özellikle son seçim kampanyasında müthiş vurguladığı şeye de milli silah sanayi yapmamız lazım diye bir de böyle bir şey var yani aynı anlayışın bir ucudu. Şuradan şuraya çıkardık bunu %54'e çıkardık. Şimdi yani milli tank, milli tüfek ve milli roket. Altay Cirit ve Atak helikopteri. Evet onlar, onları savunuyoruz. Yani hakikaten çılgınca bir gidişten bahsetmek mümkün. Evet yani şu ana kadar bu programda daha çok madenciliğin kendisinin etkilerinden bahsettik ama tabii bir sonraki programda ve yani toprak altında tutma bazı yani mesela petrolü toprak altında tutma gibi projeler bugüne kadar dünyanın görmediği şeyler değil. Yasuni var, Ekvator, Bolivya örnekleri var önümüzde. Bunlardan biraz bahsedeceğiz zaten bir sonraki programda. Ve yani o hafriyatçılığın bir de çıkan maddenin işlemesi sürecinde büyümecilikte nasıl ilişkilendiğinden bahsedeceğiz. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. Woman, I feel it fade. Your touch has gone cold. As if someone else controls your very soul. I fooled myself long as I can. Can feel the presence reflection of a face I see. I'm hurt, downhearted, and worried, girl, 'cause that face doesn't belong to me. It's all over your face. Someone's taking my place. Parçaydı. Ray Manette bu gruptan 1946'da bugün doğmuştu. Ona da bir günaydın demiş olduk. Albümün adı da çaldığımız albümün adı da Ecology'di. Ekoloji. Evet. Evet, Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Kadın cinayetlerinden bahsetmeden önce konudan tamamen alakasız bir haberle bir açılış yapalım. Bu aralar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde tatlı bir heyecan var. Kara, deniz, havacılık ve uzay, ulaşım, lojistik destek faaliyetleri, levazım, malzeme, araç ve girişlerinin sergilendiği bir fuar var. İDEF 15, 12. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı var. Fuarın içerisinde sergilenen malzemelerden de bahsedeyim. Ana muharebe tankları, insansız hava araçları, roket güdümlü füzeler, torpido ve torpido savunması, radar ikaz sistemleri, eğitim ve simülasyon sistemleri, kara taşıtları, elektronik harp, istihbarat ve iletişim sistemleri ve hafif ve ağır silahların da aralığında bulunduğu çok sayıda ürün sergileniyor. Fuarın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Özel, Bilim ve Sanayi Bakanı, Teknoloji Bakanı da aynı zamanda Işık, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve kuvvet komutanları ile birlikte yapmışlar. Açılış kurdelesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kesmiş. Ama tüm hepsi insanlığa, beraber kesiyorlar hayır, tabii. Tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyerek kesmiş kurdeleyi bu fuarın. Vaktiniz varsa, bu konularda ilginizi çekiyorsa gidip bir göz atmanızda fayda var. Girişe için izin alınması gerekiyor mu o kısmını bilmiyorum ama internet üzerinden de bulabilirsiniz. Para veriyor muyuz? Tüm insanlığa hayırlı olmasını dilenen bu şeyden para alacaklarını zannetmiyorum. İnsanları öldürmek satın almayacaksınız için bir şey tabii ki. Değil miydi silah? Bana öyle öğretmişlerdi. Ama burada şey yazıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın yaptığı savunma sanayi fuarı bu. Öldürmek değil, savunmak. Savunmak, düşmana karşı. O yüzden tüm insanlığa hayırlı olmasın diyormuş bu silah fuarının Cumhurbaşkanı İnsanlık Erdoğan. İnsanlık için hayırlı olsun diyen bir silah fuarı açılışı da yapıldı İstanbul'da. Bu da yaşandı yani. Evet, şimdi kadın cinayetlerine geçebiliriz evet, galiba. Türkiye'de iki silahla öldürülmüş kadınlardan bahsedelim. Çeşitli silahlarla, ateşli olması şart değil. Müzisyen Değer Deniz İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde hunharca boğularak öldürülmüş halde bulunmuş. Yalova'da da iki çocuk annesi Seda C. Eski eşi Bülent D. tarafından sokak ortasında 9 yerinden bıçaklanarak katledilmiş ve bu yılın ilk 4 ayında öldürülen kadın sayısı 101 olmuş yani. Evet. 25 neredeyse günde 1'e yakın kadın öldürülüyor. Geçtiğimiz günlerde bu iki cinayetle beraber 102'ye ulaşmış durumda. Evet. Yani hemen hemen her gün artık bir kadının öldürülmesiyle karşı karşıyayız. Nefret cinayetleri de aynı şekilde devam ediyor. 2014'te 5 nefret cinayeti, 11 nefret saldırısı basına yansımış. Kaos Gelin'in yaptığı bir açıklamadan bu, raporun açıklamasından bu. Geçtiğimiz haftalarda yine bir nefret cinayetine kurban gitmişti bir trans. Ve bu cinayetler de sürüyor. Evet. Bu arada bu silahların, gelişkin silahlarla senin yakından ilgilendiğin bir başka yönüne de dikkat çekeyim. Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün bir şeyi var, açıklaması. Bu varil bombalarının durumu şöyleymiş. Yani bildiğimiz varil diyor, petrol varili. İçine de TNT, işte dinamit, şarapnel evet. koyuyoruz. Başka bir şey anlatıyor ama Philip Luther, siviller diyor, bu çok karakteristik bir sesi var, tipik bir sesi var varil bombasının diyor, saldırısının bir ıslık gibi bir şey geliyor. O zaman şunu biliyorlar aşağıda olanlar diyor, yerde dolaşan, yürüyen insanlar, iki dakikaları kaldığını biliyor. O ıslık sesinden sonra uğultudan iki dakikaları kalıyormuş. Yani o iki dakika içinde artık ne yapacaksan, nereye sığınacaksan, olmayan binalar, yıkık binalar, oraya kaçabilirsin, kaçabilirsen. Ve 2014 Ocağı ile 2015 Mart'ı arasında 3000 sivil ölüm olmuş. Belki savaşanların oranı ne? Kaç kişi? Sayıyı vermiş. Uluslararası Af Örgütü. 35. 35 kişi. Diğerleri muharip, diğerleri sivil. 3000 sivil. Evet. Kadın, çoluk, çocuk, erkek. Yani sivillerin kayıp oranı %99. İnsanlığa hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de Cumhurbaşkanı'nın. Teknolojiyle söylediği, ilkelliğin buluştuğu en temel noktalardan bir tanesi bugün gazetelerde ve televizyonlara baktığınız zaman bu varil bombalı saldırılar, Suriye'de gerçekleşen. IŞİD ortaya çıkmaya başladıktan sonra Irak'ta da aynı şekilde varil bombalı saldırılar gerçekleşmeye başladı. Yani şöyle düşünün, yüksek donanıma sahip helikopterlerden fazla maliyeti olmaması için bu tip yöntemlere gidiyorlar. Bir varil buluyorlar, varilin içerisinde TNT kalıplarını buluyorlar, koyuyorlar. Onun içerisinde de şarapneldi vesaireydi, ne kadar parça tesiri yapabilecek şey varsa dolduruyorlar ve helikopterlerin içinden tekmelerle vurup varilleri aşağıya şehirlerin üzerine bırakıyorlar. Evet. Köylerin üzerine bırakıyorlar. Deyip ses geliyor ve duyduğun anda iki dakikan var. Bunun hem patlama anı, hem helikopterlerden atılma anı, hem de düşerkenki dışarıdan çekilmiş olan görüntüleri internet üzerinde gayet net bir şekilde bulabileceğiniz malzemeler olarak duruyor. Ama Beşar Esad ne yapıyor? Yaptığı açıklamada, en son BBC'ye yaptığı açıklamasında bunu kesin ve net bir şekilde yalanlıyor. Evet. Yalan yani, söylüyor. Evet, yani sınır tanımayan doktorlardan da bir grup, yani temsilcisi oranın şey demiş. El Sakur Hastanesi varmış Halep'te. Baş hastanelerinden biri El Sakur. Hı hı. Kapanmış. Bombardıman yüzünden. Evet. Evet. Bir de ne zaman açılacakmış bilinmiyor. Ya 6 defa üst üste bombardımana tabi tutulan hastanelerden bahsediliyordu Halep'te. Evet. Ama Davutoğlu haklı, başbakan haklı. Silah ile demokrasi yan yana olamaz. İkisinden birini tercih edeceksiniz ama bunu seçim meydanlarında değil de fuarda söyleseydi gayet ilginç bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdi. Evet, seçim meydanlarında aksi milli tanktan, tüfekten, roketten, insansız hava aracından bahsediyor. Hepsini milli ve göreceksiniz bunları yapacağız diyor. Öbür taraftan da bir yandan da demokrasiyle bağdaşmaz diyor. Ahmet Kaya'nın da kemikleri sızlıyor. Bu ne yaman çelişki böyle diyerek. Evet. Seçim çalışmaları da devam ediyor bir diğer taraftan da. Bir de şeyden de bahsetmeliyiz aslında. Şimdi birkaç şey. Bir kere Yüksek Seçim Kurulu HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin itirazını anında reddetti. Ne diyorsun buna? İlginç. Sebep olarak ne göstermiş? Hiçbir şey. gerekçe göstermemiş. Yani dini alet ediyor diye işte bunu Erbakan dahi yapmamıştı. Elinde Kur'an-ı Kerim'i dolaştırarak başına koyarak filan Erdoğan'ın bizzat tarafsız ve anayasa gereği tarafsız ve sorumsuz olan Cumhurbaşkanı'nın ad vermemek suretiyle ama bu ad kendisini kurtaracağını düşündüğü şey yapıyor tamamen. Sonra oy birliğiyle bir araya geldikten sonra oy birliğiyle reddediyorlar bunu. Ama bir gerekçe vermeleri lazım değil mi? Neden reddettikleri dair? Yüksek Seçim Kurulu kararlarına itiraz yok. Öyle yani mi? Öyle bir merci yok yani. Yüksek Seçim Kurulu hiçbir açıklama yapmamış, yoktur demiş. Cumhuriyet Halk Partisi de Erdoğan'ı Rütü'ye şikayet etmişti. Onda bir gelişme var mı, duydunuz mu? Hayır, onu duymadım. Rütü kararlarının aleyhine de nereye başvurulacak bilmiyorum. Fakat Manisa'da Başbakan Yardımcısı Arınç, memleketi Manisa'da da Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen bir dernekle etüt merkezleri polis tarafından basılmış paralel yapı diye ayıptır, günahtır demiş Arınç. Yine yüz gün bir surat ifadesiyle beraber. Evet, ben şimdi orada nasıl oy isteyeceğim demiş. Kendisi oy istemeyecek ki aslında. O bırakıyor değil mi? Yerel seçimlerde istememiş miydi? Hı? Yerel seçimlerde evet, istememiş. İşte. Hala da istiyor zaten Adalet ve Kalkınma Partisi için. Asıl başka bir kriz var. Hazır Arınç demişken ondan da bahsedelim. Ha, güllük, balıklı kriz. Evet, balıklı kriz. Şimdi Abdullah Gül eski Cumhurbaşkanı ile Başbakan, yeni Başbakan, eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu arasında bir ilginç polemik var. Davutoğlu, Başbakan Fethullah Gülen'i ziyaretinden önce Gül'ü bilgilendirdiğini söylemişti. Bir Washington'daki Dışişleri Bakanı olarak gitti. Gül'ün de bulunduğu bir yerde o atlayıp Pennsylvania'da ziyarete gitmiş. Evet. Bundan da Cumhurbaşkanı'nın haberi vardı diyor. Ben sonradan öğrendim. Böyle bir şey bilmiyordum demişti. Ona Davutoğlu da benim zihnim berrak. O ayrıca yani bilmiyorum demiş. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Öyle oldu, bilgilendirdik demiş. Buna da Gül'ün de cevabı gelmiş. Benim de zihnim berrak. Ayrıca öğrendiğimde duyduğum ve etrafımla da paylaştığım rahatsızlık yüzünden unutmam mümkün değil demiş. Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdem Gül'ün haberine göre New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılan Gül'ün heyetinde bulunan Davutoğlu'nun Gülen ziyaretinden bir hafta sonra haberdar olmasının sebebi ise, daha doğrusu haberdar olmasına aracılık eden isim ise o dönem köşk kadrosunda bulunan Gürcan Balık'mış. 2013'ün Ağustos ayında Gül'e danışman olan Balık daha önce uzun süre Davutoğlu'nun yanındaymış. Hem Dışişleri'nin özel kalem müdürlüğünü yapmış, 2010 ve 2012 yılları arasında da özel müşavir olarak çalışmış. Ancak Gürcan Balık'ın dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bir toplantı çıkışında Davutoğlu ile çalışmasının sonu gelmiş. Erdoğan Balık ile rahatsızlığını Davutoğlu'na aktarmış. Bunun üzerine Davutoğlu dönemin Cumhurbaşkanı Gül'e giderek Balık'ı köşk kadrosuna alması için ricada bulunmuş. Gül de ricayı kırmamış. Evet, şimdi Davutoğlu diyor ki, Gülen'le 2 veya 3 defa karşılaştım. İstihbarat raporları var. İşte son bir hamle yapalım dedik. Fırtına gelir ya hissedersiniz demiş. Meşruiyet çizgisi içinde kalınsın. Türkiye'ye de dönsün istedik. Hı hı. Abdullah Gül de diyor ki Dışişleri Bakanlığı olduğu dönemde 2013'te Fethullah Gülen'le görüşmesini sonradan öğrendim diyor. Benimle ilgili kısmında bir yanlışlık var. Ben sonradan öğrenmiştim diyor. Evet. Davutoğlu da diyor ki Gül'den izin almadan hiçbir şehre gitmedim. Önceden kendisine söyledim. Tabii aradan süre geçti, hafıza yanıltıcı olabilir. Benim son derece berrak diyor. Benim de zihnim parlak diyor Gül'de. Habertürk gazetesinde yazarı Fehmi Koru'ya söylemiş. O da yazıyor gazete köşesinde. Gül Davutoğlu'nu Pennsylvania'ya gitmesini gereksiz bulduğu için kızmış ve kızgınlığını ilk görüştüğü bazı siyasilerle paylaşmış. Kapandı o iş diyor. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdem Gül'ün haberine gelecek olursak bu olayın sebebi şu olarak görülüyor. Davutoğlu'nu Gülen'e götüren Balık'mış. Öncesinde Gül'e haber vermemiş. İlk bilgiyi bir hafta sonra iletmiş. Gül hem gidişe hem de geç haber verilmesine çok kızmış. Bir süre sonra Gülen'e yakın isim Gül'ün kadrosunda diye haberler çıkmış. Gül Davutoğlu'nun prensini ekibe aldığı için hem Gülen görüşmesinden haberdar edilmemiş hem de aradan aylar geçip Davutoğlu'nun görüşmesi ortaya çıktığında bilgisi dahilinde diye eleştirilmiş. Radikal Gazetesi, Radikal internet sitesinden aktarıyorum ama bu Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberiydi bu. Evet. Sorun balıkmış. Arınç ne demiş peki? Balık hakkında mı? Bu konular hakkında da sormuş. Ha, evet. Güzel bir açıklama yapmış. Basından takip ettim. Abdullah Gül kapanmıştır diyor. Benim de esasen bilgim yok. Yani demiş. Davutoğlu'nun Gül'ün söylediği doğrudur diyor, evet, demiş. Yani Sayın Başbakanımızın sözleri mutlaka doğrudur. Hı? Sayın 11. Cumhurbaşkanımızın sözleri de mutlaka doğrudur. Üzerinde fazlaca durulmasına gerek yok demiş. Güzel bir mantık. Yürütme şekli. İkisi de haklı. Yani Nasrettin Hoca fıkrasını hatırlatmıştı. İşte kadılık yaparken bir gün bir ahbabı burnundan soluyarak gelmiş, hasmı için söylemediğini bırakmamış. Sonra hocam Allah aşkına söyle demiş. Haklı değil miyim? Hoca ne yapsın? Haklısın demiş. Ahbabı da sinirleri yatışmış olarak gitmiş. Hemen arkasından hasmı gelmiş. Düşmanı bu defa da o başlamış atıp tutmaya. O da hocaya sormuş, haklı değil miyim diye atıp tutunca. Vallahi çok haklısın demiş hoca da. Adam da sakinleşmiş gitmiş. Herkes sakinleşiyor. Karısı da hocanın bu işe şaşırmış kalmış. Senin kadılığın, yani hakimliğin yargıçlığında bir garip hoca efendi. İkisine de sen haklısın demiş. Hiç öyle şey olur mu demiş. Nasrettin Hoca da hanımın yüzüne bakıp, hatun sen de haklısın demiş. Şimdi burada kim haklı? Herkes, ikisi de haklı. Hatta üçü de haklı. Evet işte. Tamam. Ama Bülent Arınç da haklı tabii. Selahattin demiyorduk değil mi? Kemalettin. Kemalettin şey yok mu? Bence sen de haklısın diyen şarkımız yok mu? Ama Selahattin Demirtaş ağır konuşmuş. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan bahsediyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı mitingleri eleştirerek, Cumhurbaşkanı konuşması için başbakana 2 dakika müsaade vermiyor. Bırak konuşsun, kendini başbakan gibi hissetsin demiş. Biz başbakanımızı Cumhurbaşkanı'na ezdirmeyiz diye de devam etmiş konuşmasına. Biz sahip çıkacağız ona demiş. Ne yapalım demiş. Başbakana da Selahattin Demirtaş ve HDP'nin sahip çıkması gibi bir durum söz konusuymuş. Evet, o da öyle. Peki ama ben hala şeye takıldım yani. Kim haklı? STK meselesinde STK nereden çıktı? Yüksek Seçim Kurulu'nda. Yani Erdoğan'ı uyarmadı. Peki o durumda artık bu Yüksek Seçim Kurulu'na nasıl güveneceğiz? Bu seçimler konusunda. Güven az. Güven 7 yılda geriye inmiş durumda. Biraz önce Açık Gazete'nin girişinde bu araştırmadan bahsetmiştik. Halkın sandığa güvenmediği ortaya konulmuş yapılan araştırmada. Seçimler adil olacak diyenler 2007'de %70, 2011'de %57 iken 2015'te bu oran %43'e gerilemiş durumda. Toplumun yarısına yakını böyle bir şey söylüyormuş. Evet. Adil olacak diyenin sayısı %43'müş. Yarısına yakını. Yapsız da sayılmazlar yani. Bu arada adaletsiz diyor seçimleri. Aralarında Hidayet Karaca ve bazı polislerin de bulunduğu 63 kişi hakkında tahliye kararı vermesinin ardından açığa alınan ve sonrasında da tutuklanan iki hakimden biri 32. Asliye Ceza eski hakim Mustafa Başer Silivri Cezaevinden mektup yazmış. Ve şöyle demiş. Adalet Sarayı'nın C kapısı önünde okunmuş mektup. Önemli, ilginç yani. Demokrasinin olmazsa olmaz şartı güçler ayrılığı ilkesidir. Güçler ayrılığı ancak yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesiyle temin edilebilir. Tamamen USA ve yasaya uygun, dosyalardaki delillere göre oluşan vicdani kanaatime göre verdiğim tahliye kararlarından dolayı tutuklanmış bulunmaktayım. Vicdanen rahatım, asla hukuk dışına çıkmadım. Meslektaşlarım beni tutuklayıp suç işlemişlerdir diyor. Oldukça önemli. Bu süreçte rol oynayan sayın meslektaşlarım, sizin haliniz nice olacak demiş. Ben bir işçi ailesinin çocuğuyum. 22 yıllık hukukçu, 15 senelik çeşitli mahkemelerde, değişik mahkemelerde suç ceza, asliye ceza, ağır ceza, ağır ceza başkanlığı görevlerini yapmış. Bir yargıcım, bugüne kadar bakmadığım suç tipi, en sağından en soluna kadar bakmadığım terör örgütü davası kalmadı. Giydiğim siyah hakimlik cübbesinin simgelediği şekilde baktığım davalarda hiçbir zaman sanıkların dini, dili, rengi, sıfatı, siyasi görüşü gibi benzeri durumlara bakmadan tamamen vicdan, deliller kapsamında oluşan vicdani kanaatime göre karar verdim diyor. Gülen'i görmedim, tanışmadım, vaazını dinlemedim. Birilerinin hoşuna gitmeyen insanlar çapulcu, paralel gibi yasal olmayan ithamlarla karşı karşıya kalır demiş. Ben tüm bu hal ve vaziyete rağmen yalnızca hukuka güvenmeye ve sığınmaya devam edeceğim diyor. Ama bu durumda Türk mahkemelerinden deliller çerçevesinde oluşan vicdani kanıya göre karar vermesini nasıl bekleyeceğiz demiş. Hakikaten ilginç bir durum. Hemen arkasından da onlardan sonra bir tutuklama daha var. Bu iki hakimden MİT tırları soruşturmasında 4 eski savcı ve jandarma alay komutanı da hakkında tutuklama kararı verilmiş. Adana evet. Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık dönemin özel yetkili başsavcı Ahmet Karaca, özel yetkili savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman ve dönemin Adana Jandarma Alay Komutanı Albay Özkan Çokay. Aziz Takçı'yı evinde yapan aramada bulamamışlar ama. Bu da son dakika gelişmesi olarak CNN Türk'te geçiyor. Kendisi teslim olacak demiş eşi Rahşan Takçı'da. Doğan Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada. Savcı değil mi? Evet. Hidayet Karaca da tahliye ve tazminat için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş. 5 aydır tutuklu. 3 yıl önceki bir televizyon dizisinden gizli talimat vermek suçlamasıyla yargılanıyor ya da yargılanacak. Ağır hak ihlalleri ve telafisi imkansız mağduriyeti gerekçe göstererek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlar. Karaca'nın derhal tahliye edilmesi ve kendisine 500 bin avro tazminat verilmesi de talep ediliyor. Keyfi olarak tutuklandı. Manevi zarar gün geçtikçe artıyor. Tek telafi tahliyesidir ve tazmini demiş. Eski başsavcı Bağrıyanık'ta biz haydutluk mu yaptık diye de bir açıklama yapmış. İsmail Saymaz'ın haberi bu da Radikal internet sitesinden. MİT tırlarının durdurularak aranması talimatını veren eski Adana başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ve savcı Aziz Takçı da konuşmuş. İkisi de evinde bulunamıyor dedin. Demiş. Gerçekten utanç verici, komedi demiş. Benim 23 yıllık meslek yaşamımın yarısı başsavcılıkla geçti. Milim değişmedi görüşlerim. Nezakete de aykırıdır. Haber verilseydi koşa koşa gelirdik. Bizim nasıl çalıştığımız ve adresimiz bellidir. Bu bir linç girişimidir. Bir defa adliyenin uygulamalarına da aykırıdır. Yıllarca başsavcılık ve savcılık yapmış biri iki polis gönderilerek alınmaz. Hırsızlık mı yaptık, haydutluk mu, şimdi de hukuktan ayrılmayacak demiş. Evet. Demiş. Son yarım saatin ikinci açılış haberiyle beraber elimdeki haberleri de bitirmiş oluyorum. Bursa valisi Münir Karaoğlu'nun yaptığı, daha doğrusu yapmak istediği açılışla alakalı bir haber bu. Ama haber vermeden gittiği İznik ilçesinde yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatında geçiyor bu olay. Yapılan işçiliği beğenmemiş vali Karaloğlu. Firmanın şantiye şefi Sinan Kızıltaş'ı yanına çağırıp bir fırça atmış. Demiş ki burası bir hastane, önem vereceksin. 23 Nisan'a burası yetişecek. Hastaneye o tarihte bitmiş görmezsem sizi buraya gömerim demiş. Anlamadım. Vali mi demiş? Evet. Yani hastaneye o tarihte bitmiş göreceğim yoksa sizi buraya gömerim demiş. Hastaneye gömecekmiş. Eğer gitmezse inşaat şantiye şefi Sinan Kızıltaş. Gömünce bitecek mi? Yaşamı sona eriyor mu? Yani genellikle öyle oluyor. Çok öyle mi yorumlandı? Çok öyle mucizevi bir olay gerçekleşmezse. Mucizeler de yani son 600 yıllarında falan gerçekleşti yani. Değil mi? Yani hangi teoloji üzerinden okursanız 1500 seneden beri fazla mucizeye tanık olduğunu olmasını tavsiye edelim. Biz buradan şantiye şefisinden Kızıltaş'a gömülebilir. Yoksa 23 Nisan'a 23 Haziran'a peki, kadar yetişmezse inşaat. Gömülürse ne olacak? İnşaat o zaman bitecek mi? İsmini verirler herhalde. Hı? Sinan Kızıltaş Hastanesi olur ondan sonra. Altta bir yatır. Evet, yani güleriz alınacak halimize. Bence sen de haklısın. Bunun üzerine de bir haber daha verecektim, vazgeçtim. Böyle bu finalle kapatmanın tam zamanı. Bir fıkra daha geldi aklıma ama gömün diye başlayan, gerisi söylemeyeceğim. Ve The Tremolos grubuna bırakıyorum. Söz gümüşse sükut altındır atasözüne uygun bir parça. Silence is Golden. Gruptan gitarist ve vokalist Ricky West'in doğum günü bugün. 1943'te Essex'te doğmuş İngiliz. Ona da bir günaydın diyelim ve söz gümüşse sükut altındır. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.